चलिए तफसीर देखते हैं। फलम मस्तयसु मिन्हु खलसु। फिर जब वो यूसुफ से मायूस हो गए अलहदा होकर मशवरे करने लगे। खलसो नजीजन। फिर वो यूसुफ से मायूस हो गए तो अलहदा होकर मशवरे करने लगे। यहाँ जो लफ्ज है ना इस्तयसु, या हमजा सीन से है, यास इसी से है लफ्ज। उर्दू में हम बोलते हैं उम्मीद और यास। आयसा ऐसी औरत को कहते हैं जो पीरियड्स से मायूस हो चुकी हो, मीनोपॉज, 40s के बाद की एज जब हैज नहीं आता, यानी फिर औरत बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहती, तो उसको भी आयसा कहते हैं। मायूस हो गए, अब बात नहीं बनेगी। खलसु, खालिस हुए, मुराद क्या कि अकेले हुए, सबसे अलग होके कमरे में या अलग बंद होके बैठ के क्या करने लगे। नजीया, नजीया का लफ्ज नजवा से है, और नजवा की डिटेल्स इंशाल्लाह तला आप पढ़ेंगे सूरह मुजादला में। महफिलें, गैदरिंग्स, दो बैठे हैं तो तीसरा कानों में बातें कर रहा है, इससे मुतल्लिक ये चीज होती है। काला कबीरहुम, उनमें से सबसे बड़े ने कहा। ये कौन था सबसे बड़ा? कहते हैं कि इसका नाम यहूदा था, और बाज रिवायतों में रुबील भी इसका नाम आता है, रुबैल या रुबील और यहूदा। अगर ये यहूदा है तो फिर ये वही है जिसकी तरफ निस्बत करके यहूदी खुद को यहूदी कहते हैं। कहने लगा अलम तालमो, क्या तुम नहीं जानते। अन्न अबाकुम कद अखज अलैकुम मौसिकम मिन अल्लाह, कि बेशक तुम्हारे बाप ने तुमसे लिया है पुख्ता अहद अल्लाह को गजामिन बना के, यानी अल्लाह के नाम पर पुख्ता अहद लिया है। व मिन कब्लु मा फर्रत तुम फी यूसुफ, और इससे पहले तुमने क्या किया था यूसुफ के साथ। फलन अब्रहल अर्थ, मैं तो हरगिज नहीं हटूंगा, नहीं टलूंगा। अब्रह बराह से है, जाल के मानों में होता है ना, ला यजालूना, इसी से जवाल है, जा हमजा लाम, बराह पलटना टलना। मैं तो नहीं टलूंगा, यानी मैं तो ये काम करके ही रहूंगा। हत्ता यअज़न ली अभी, हाँ जब तक के मेरा बाप मेरे लिए इजाजत ना दे दे। औ यहकुम अल्लाहु ली, या फैसला कर दे अल्लाह मेरे बारे में, अल्लाह ताला मेरे साथ कोई मामला कर दे, इसके अलावा मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। हुवा खैरुल हाकिमीन, और वो बेहतरीन फैसले करने वाला है, अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन फैसले करने वाला है, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। अब यहाँ बड़े भाई की बात पेश की जाती है, और वो क्या है, कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों? इसलिए कि बाप ये सोचेगा कि हमने फिर वही काम किया जो यूसुफ के साथ हुआ था। वो कहते ना कि न पाए रफ्तन न जाए मानत, न जाते हुए जान बचती है न आते हुए जान बचती है। अगर उन्होंने इससे पहले यूसुफ अलैहि सलाम के साथ ज्यादती न की होती तो आज इतने परेशान न होते। इससे क्या पता चलता है कि ज्यादती करने वाला खुद उसके अपने दिल पे एक बोझ होता है, कुलक होता है। उसको पता है मैं ज्यादती कर चुका हूं, मैं दोबारा ये काम कैसे करूंगा। चलो ऐसा करो कि मुझे यहाँ छोड़ दो, ताकि कम अज कम कुछ तो बात बन जाए कि वो बड़ा भी नहीं आया, वरना वो कहें बाप कहेगा कि हमेशा आफत तुम्हारे सौतेले भाइयों पे क्यों आती है, भेड़िया ने भी पसंद किया तो यूसुफ को पसंद किया, अब बादशाह ने भी लिया तो बिन्यामीन को लिया, तुम में से कोई क्यों नहीं रहता। बहुत सारी बातें इससे भी समझ आती हैं। जो बड़े भाई का फैसला था ये बहुत समझदारी का फैसला था। अगर बाकी सारी बातों को एक तरफ करें तो इससे क्या समझ में आता है कि बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत मोल ले लेनी चाहिए। मुश्किल तो उसको भी होती, रहने में चला जाता है, आसानी थी, लेकिन उन्होंने ये एक प्रॉब्लम ले ली, एक सदमा सह लिया, ताकि किसी बड़े सदमे से बच सके। बस दफा जिंदगी में ऐसा हो जाता है, आप ऐसे हालात का शिकार हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि अब क्या करें, हालात बिल्कुल आपके हाथ में नहीं रहते। तो ऐसे वक्तों में नसीहत का नुक्ता ये, कुछ और कर ले, कोई इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचे। एक मुश्किल हुई, तो दूसरी भी कुछ ना कुछ कुर्बानी दीजिए। यानी इससे ये जो बात समझ आती है वो क्या है कि बस दफा इंसान अपनी कमियों और कोताहियों को दूर करने के लिए कुछ ऐसे रवैये अख्तियार कर सकता है कि जिसकी वजह से दूसरा बंदा कुछ मुतमईन हो जाए। मसलन आप कहीं गए, आपको वहां देर हो गई। अब देर होना एक बुरा अमल था। घर में मिसाल है कि शौहर है या कोई भी है, अब ये हो गई, आपकी प्लानिंग नहीं थी ना आपको ऐसा करना चाहिए, सिर्फ मिसाल दूंगी, लेट हो गए कुछ है। आते हुए वापसी पे शौहर के लिए कोई चीज ले आए जिससे उसकी वो निगलेक्टिंग फीलिंग खत्म हो जाए कि मेरी बीवी मुझे इग्नोर करके इतनी देर से रही। कोई उसकी पसंद की चीज, कोई छोटी कोई बड़ी, लेकिन ऐसी ना लेके जिसको लेने में और देर लगे और फिर वो इतना गुस्सा हो कि दरवाजा ही ना खोले। लेकिन एक सिर्फ हिंट देना मकसूद है आपको कि जहां आपको फील होना कि मेरे से कुछ गलत हो गया तो झुक जाए, दब जाए। घर में हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है, कोई काम ऐसा हो गया गलत हो गया तो कोई अपने अंदाज से अपने रवैये से ऐसी चीज जाहिर कर दें कि जिसकी वजह से आपको फील हो कि भाई अगले का गुस्सा कम हो गया। कहने लगा मैं तो यहाँ बैठा हूँ, अब अल्लाह खुद ही फैसला करेगा। ये बार बार अल्लाह ताला की जो बात आती है इससे भी लगता है कि इन्होंने तौबा कर ली हुई थी और एक गलती हो चुकी थी तो दोबारा अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया तो वो फिर उसमें कंपनसेशन करना चाहते हैं। इर्जिउ इला अबीकुम, लौट जो अपने बाप की तरफ। देखे हर जगह भाई हमेशा बात ऐसे ही कर रहे हैं, तुम्हारा बाप उसका बाप, मेरा बाप कहीं नहीं कर रहे सिवाय यूसुफ के। या अबती, ओ मेरे अब्बा जान, ये फर्क है यूसुफ के ज्यादा मोहब्बत लेने का। नोट किया आपने ये बात कि बाप के लिए बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि देखो तुम्हें नहीं पता बाप ने क्या कहा था। इन अबाकुम, यहूदा भी कह रहे तो कह रहे तुम्हारा बाप। सारे भाई यूसुफ के पास बिन्यामीन की भी बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं अभी हूँ अब उसका बाप। लेकिन यूसुफ ने जब ख्वाब देखा तो क्या कहा था, या बती ओ मेरे अब्बा जान। ये फर्क होता है मोहब्बतें लेने का, मैनर्स एटिकेट्स। बाज लोग करते कराते कुछ नहीं है या बहुत थोड़ा, लेकिन मैनर्स और एटिकेट्स इतने खूबसूरत होते हैं कि दिल में उतर जाते हैं। उनकी बात का अंदाज, उनके सोचने का अंदाज दिल मोह लेता है। और बाज लोग बहुत कुछ करके भी अदब अदाब से खाली। इर्जे इला अबीकुम, लौट जो अपने बाप की तरफ। यहां भी देखिए अबीकुम यानी कह रहे अभी ना, तुम जाओ अपने बाप की तरफ। फकूलो फिर कहो, या अबाना ए अब्बा जान, इन नब नकस सरका, बेशक आपके बेटे ने चोरी की। फिर यहाँ देखिए ये नहीं कह रहे हमारे भाई ने, पहली बात तो ये है आपके मेरे भाई ने की नहीं, आपका बेटा होगा वो। कहते हैं ना गलत काम कर दो तो नस्बत सारी दूसरों की तरफ। फिर देखिए क्या भोंडा तरीका है ना, सारा का चोरी की। इससे क्या पता चल रहा है कि उनको भी यकीन हो गया था कि बिन्यामीन ने ही चुराया। किसी बात को किसी तक पहुंचाने के दो अंदाज होते हैं ना, एक तो पूरी बात सुनाते हैं, देखिए आपके बेटे पे इल्जाम लग गया, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, और एकदम कहना उसने ये कर लिया, बहुत गैर मुहज्जिबाना अंदाज है। इन नब नक सरक, आप जरा सोचे को बेटा आए और बाप को कि आपको पता है आपके बेटे ने चोरी की है, टॉन्टिंग अंदाज है ना, गैर मुहज्जिबाना। वमा शहीदना इल्ला बिमा अलिमना, अब बोल रहे हैं हमने वैसे चोरी करते देखा नहीं है लेकिन जो बात हमने सुनी, जो बात हमने सुनी वही गवाही दी है, हम खुद नहीं जानते, हमने आंखों से चोरी करते देखा नहीं, लेकिन हाँ जो वो हमें पता चला वो क्या कि हमारे सामने वो गुमशुदा प्याला उसके सामान से निकला था। और ये जो बात है ना कि वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल्गैब हाफिजीन, और हम गैब के ऊपर यानी पोशीदा चीजों के निगेबान नहीं है, इससे मतलब क्या है कि वो यही बात बता रहे हैं कि देखें हमने उसके सामान से चोरी किया हुआ प्याला निकलते देखा, इसलिए हम कह रहे हैं कि चोरी की। और जब हमने आपसे उसकी हिफाजत का एहदो पैमान लिया था, तो उस वक्त हमें ये मालूम नहीं था कि वो मिस्र में जाके चोरी करेगा। एक मफहूम इसका ये बनता है। दोबारा बोल देती हूँ, यानी बाप को क्या कह रहे हैं कि इसने चोरी की है, हमने अपनी आंखों से उसके सामान से प्याला निकलते देखा है, लेकिन जब हमने आपसे इजाजत ली थी उसको साथ लेके जाने की, तो तब हमें ये नहीं पता था कि वो मिस्र जाके चोरी करेगा। ये पहला मतलब है इसका। इसी तरह एक और मतलब भी है इस आयत का, कि इन लोगों ने हमसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ चोरी की क्या सजा है, तो हमने वही बात बताई जो हम जानते थे। यानी चोर इस शख्स की गुलामी में 1 साल रहे जिसने उसकी चोरी की है, मगर हमें क्या खबर थी कि हमारा ये बयान हम पर ही लागू हो जाएगा। ये भी इसका मतलब पेश किया गया। और दिल में कुलक तो था ही ना, कहने लगे वसअलिल क़रयत अल्लती कुन्ना फीहा, और यकीन नहीं आता ना तो जाइए फिर उस बस्ती वालों से पूछ लें जिसमें हम थे, यानी मिस्र। और उससे भी, और वलईर अल्लती अकबलना फीहा, और उस काफले वालों से भी जिनके साथ हम आए हैं, वह इन्ना लसादिकून, और अलबत्ता हम सच्चे हैं। इतनी सफाइयों की जरूरत क्यों पेश आ रही है? पिछला गिल्ट है। इससे क्या पता चलता है कि जिंदगी में एक बार की हुई गलती सारी जिंदगी के लिए इंसान को हल्का कर देती है। इवन कोई आपको माफ भी कर दे, इवन कोई इसको भूल भी जाए। कई दफा आप देखिए, कोई काम किया होता है ना, फिर बाद में रफा दफा हो जाता है, मामला सुलह हो गई, सब माफ हो गए, सब चीजें ठीक है, फिर कुछ साल बाद अगर उसी तरह का वाकया पेश आए ना, तो वो बात फिर जिंदा हो जाती है। इंसानी रिश्तों में तो ऐसा आम होता है, जब लड़ाई होती है तो पिछली सारी वजूहात भी याद आ जाती हैं, उस वक्त भी ये हुआ था, ऐसे भी ये हुआ था। तो इसलिए जितना मुमकिन हो इंसानों के मामलात के मामले में इंसान को फेयर होना चाहिए, वरना आपकी बात हल्की हो जाएगी। सफाइयां कोई पेश कर रहे हैं, उस बस्ती वालों से पूछ लें जहां हम गए थे, अच्छा उस काफले वालों से पूछ लें जिसमें हम आए हैं। जो जितना झूठा होता है ना, उतनी ज्यादा सफाइयां पेश करता है। और देखिए शिद्दत, व इन्ना लसादिकून, इन के ऊपर शद जो है ना, ये भी शिद्दत की है, ये भी इन और ना दो मिले हुए हैं, और लाम भी शिद्दत का है, यानी यकीन करवा, ताकी, लामे ताकीद कहते हैं इसको। क्योंकि झूठा शख्स अपना एतबार खो चुका होता है और सच्चा साबित करने के लिए जोर लगाता है। अब याकूब अलैहिस्सलाम बच्चे तो नहीं थे, काल बल सवलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, बल्कि बना ली है तुम्हारे नफ्सों ने एक बात। इसी से मिलते जुलते जुमले पहले भी कहते, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का वक्त आया था, कहेंगे तुम्हारे नफ्सों ने बातें बना ली हैं। सवला युसव्विलु तस्वील, किसी को आहिस्ता आहिस्ता बातों में उतारना, खुशनुमा लगना, यानी इतनी बातें करने के बावजूद भी एतमाद व हाल नहीं हुआ। बाप के दिल में दरार आ चुकी थी ना, तो वो नहीं पुर हो सकी। फसबरुन जमील, बस सबर ही बेहतर है। असल्लाहु अय्यात यनी बिहिम जमीया, उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन सब को इकट्ठे ही ले आए। किनको? बिहिम है, बिहिमा नहीं है, गौर कीजिएगा। अभी तो दो बेटे रुके हैं ना, बिन्यामीन और यहूदा। याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं बिहिम जमीया, हिम हुम दो से ज्यादा के लिए होता है, तो इसमें इशारा है यूसुफ की तरफ भी। 40 साल गुजर गए, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने उम्मीद नहीं छोड़ी, उनको यकीन था यूसुफ वापस आएंगे। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, और बेशक वो खूब जानने वाला और हिकमतों वाला है। सब्रे जमील क्या होता है? ला शिक व तफीहा, ऐसा सब्र जिसमें शिकवा ना हो, और मुश्किल तरीन सब्र होता है। हमारी जुबान तो हर वक्त फिसलती रहती है, शिकवे, गेले, न शुक्री, न फरमानी, कंपैरिजन करना, ऐसा था फुला ऐसा, फुला ऐसा, फिर कहते हैं सब्र आ गया। सब्र जमील क्या है कि बंदा उस चीज को अपनी खुशी बना ले, रब की रजा पे मुतमईन हो जाए, जो हुआ ठीक हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था। सब्र जमील कह रहे हैं, खूबसूरत सब्र है ये, बस मुझे पता तो है कि तुम झूठ बोल रहे हो, घड़ रहे हो, लेकिन मैं सब्र करूंगा। यहाँ देखिए कि इस दफा भाई झूठे नहीं है, सच्चे हैं, लेकिन वो पिछला दुख हरा हो गया। उसने यूसुफ अलैहि सलाम की याद दिला दी और याकूब अलैहि सलाम फिर कह रहे हैं, कहीं याति यानी बिहिम जमिया, होप नहीं छोड़ी। क्यों? उनको ख्वाब याद था कि यूसुफ ने जो ख्वाब देखा हुआ ना, वो सच्चा होगा। इसी तरह एक और वजह क्या है कि सच्चा मोमिन होप नहीं छोड़ता, उम्मीद के साथ रहता है, हालात कितने भी एडवर्स क्यों ना हो जाए, उसको पता होता है कि मेरा रब मेरे साथ सही मामला करेगा। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वो खूब जानने वाला और खूब हिकमतों वाला है। वह तवल्ला अन्हुम, और उनसे मुंह फेर लिया। ऐसे लगता है कि जैसे कोई सब्र के खून भरता हुआ आंखों में आए हुए आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी को दिखाना नहीं चाहता कि मेरा हाल किसी पे खुले। वकाला या सफा अला यूसुफ, हाय अफसोस यूसुफ पे, वबयदत अईनाहु मिनल हुज्नि वहुवा कदीम, और उसकी आंखें गम से बेनूर हो गईं और वो खुद गम से भरे हुए थे। अल्लाह अकबर, एक बूढ़े बाप का गम, बुढ़ापे की चोट, बिछड़ा बिन्यामीन है लेकिन जुबान पे लफ्ज है या सफाला यूसुफ, ये नहीं कहा कि या सफाला बिन्यामीन। अब देखिए कि कोई चीज छिन जाती है ना, खत्म हो गई, टूट गई, को मर गया, चैन आ जाता है, लेकिन कोई चीज खो जाती है ना तो सब्र नहीं आता। हर लम्हे यही लगता है कि मिल जाएगी, आपकी कोई बड़ी अजीज चीज हो वो टूट जाए, दुख तो होगा लेकिन आप कबूल कर लेंगे, और कोई चीज आपने कहीं रखी थी और मिल नहीं रही, चैन नहीं आता ना। कोई चीज चोरी हो जाए, कहीं रखी जाए, एक पैसा भी चोरी हो जाता है या बेकार लग जाता है तो अफसोस होता है। याकूब अलैहि सलाम रोते रोते अपनी आंखों को सफेद कर चुके हैं, आंखें बेनूर हो चुकी हैं और गम से भरे हुए, कजीम कदम से मश्क का मुंह बंद करना, पीछे भी हम पढ़ चुके सूरह इमरान में, वल काजिमीन अल गैस, बेटों को कुछ नहीं कह रहे, न लानत मलामत न बुरा भला, दरगुजर से काम लेते हैं, लेकिन इस वाक्य ने पुराने जख्म खरे कर दिए, पुराने जख्म फिर से हरे हो गए और बेख्तियार आपके मुंह से हाय यूसुफ के लफ्ज निकल गए। ऐसा लगता है कि यूसुफ का गम आपकी रग रग में जा चुका था। आज भी ऐसे होता है ना, कोई मरता है ना तो पिछले मरे हुए सारे याद आ जाते हैं। आप मैयत वाले घर में देखें, लोग सिर्फ उस मैयत को नहीं याद कर रहे होते, पीछे से बाप दादा माओ बाप सबको याद कर रहे होते हैं। ऐसे लगता है कि यूसुफ का गम हजरत याकूब के हलक तक पहुंच चुका था, क्योंकि कजीम उस मश्क को कहते हैं जिसे ऊपर तक भरकर उसका मुंह बंद कर दिया जाए, लबालब भरकर इसका मुंह बंद कर दिया गया हो। यूसुफ का गम आपके गले तक पहुंच चुका था, फिर भी शिकवा शिकायत नहीं है, बेकरार नहीं है, जुबान से कोई लफ्ज निकालना नहीं चाहते, सब कुछ जब्त कर रहे हैं। असर क्या हुआ कि आंखों पे पड़ गया और आपकी बिनाई जाती रही, लेकिन मायूस नहीं है। कालू कहने लगे, तल्लाही तफ्तऊ तज़कुरु यूसुफा हत्ता तकूना हरदन औ तकून मिन अलहालिकीन। अब बाप की हालत देख के बेटे कहने लगे, अल्लाह की कसम आप तो यूसुफ को याद ही करते रहेंगे। यहाँ तक कि अपने आप को गम में घुला दे या हलाक हो जाए। फिर देखिए बाप को क्या कह रहे हैं, अब तो हमेशा ही करते रहेंगे। तफ तऊ का लफ्ज फा ता हमजा से है, अफाले नाकिसा में से है ये। यानी मतलब है इसका कि आप तो हमेशा ही ऐसा करते रहेंगे। क्या हरदन, हरत बीमारी के इब्तदाई दर्जे को कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ अलील होना भी कहते हैं ना। अलील एक दर्जा होता है थकावट और बेचैनी का, फिर एक उससे ऊपर दर्जा होता है स्कीम, सकीम, ऐसी बीमारी जो दूसरे को नजर ना आए। बस जब ऐसा होता है ना, अपना जिस्म टूट रहा होता है मगर बुखार नहीं होता, फिर इसी तरह इसका अगला दर्जा मरीज का होता है, मरस, फिर वकीद, फिर वन्फ और फिर हरस, आखिरी दर्जा हरदन। यही यहाँ बोला है, ला इलाज, आखिरी दर्जा, जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह हो सकती है। किसी की मोहब्बत में खुद को खुलाना हरस कहलाता है। हाँ, हरस के बाद एक ही दर्जा रह जाता है, बीमारी तो खत्म लेकिन हाँ, लेकिन हलाकत, मौत, फिर इंसान हलाक हो जाता है। उस गम ने जान ले ली। काला इन्नमा अश्कू बसी व हुज्नी इलल्लाह, कहने लगे मैं तो अपनी परेशानी और गम की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं करता। वालमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, और अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कितनी प्यारी दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अश्कू बसी व हुस्नी इलल्लाह। अश्कू का लफ्ज शिकवा से है, शीन काफ वाओ, और बसी बा सा सा, बसा कहते हैं बिखेरने को, पीछे भी आप पढ़ चुके। व बस फीहा मिन कुल्ली ताबतिन, राज जब गम जाहिर कर बैठना, राज को जाहिर कर देना या गम जाहिर कर देना। ये लफ्ज बड़े खूबसूरत है, बस यानी ऐसा गम जो सिमट नहीं रहा। एक वक्त आता है ना, फिर इंसान बेबस हो जाता है, बेकाबू होता है, उस गम को बस्ता कहते हैं। जैसे बिखरने का तसव्वुर आ रहा है ना, जो चीज हाथ से निकलती है वो बिखरती है, फिर दूर दूर चली जाती है ना, तो बाज दफा फिर गम की कैफियत ऐसी होती है कि इंसान के चेहरे से, उसकी बातों से, उसके एक्शन से, उसके उठने बैठने से नजर आती है कि गोया के इन्नमा अश्कू बसी व हुस्नी इलल्लाह, मैं शिकवा करता हूं अपने बस का। आप ये कहेंगे अपने गम का, ऐसा गम जो मुझसे संभल नहीं रहा, मेरा सब्र टूट रहा है। अश्कू बसी व हुस्नी इलल्लाह, वालमु मिन अल्लाहि मा ला तालमून, क्या जानते थे अल्लाह से जो बेटे नहीं जानते। वही ख्वाब, मायूस नहीं है, लेकिन उनको ये यकीन है कि यूसुफ जिंदा है, किसी न किसी दिन आएगा, उससे मुलाकात होगी, ख्वाब पूरा होकर रहेगा। बताना भी नहीं चाहते थे क्योंकि हसद के मारे कहीं जल्दी ही ना लगे। या बनीजा, ए मेरे बेटो, याकूब का और यूसुफ का स्टाइल मिलता है, मेरा कह रहे हैं, ये भी बेटों को, फिर भी मेरा ही कह रहे हैं। दो दफा बेटे चोट लगा चुके हैं, लेकिन सबर। जाओ बेटो, इज़हबू, जाओ, ज़हबा से अमर है, हुक्म है, फतहस्ससू मिन यूसुफ, बस खोज लगाओ, तलाश करो यूसुफ को, वा अखी ही और उसके भाई को, वला तासू मिन रूहिल्ला, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। क्यों कि इन्नहु ला यइसु मिन रूहिल्लाही इल्लल कौमुल काफिरून, क्योंकि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद तो काफिर लोग ही हुआ करते हैं। आप देखिए कि आमतौर पर लोग ऐसे वक्त में बच्चों को बद्दुआएं देने लगते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम कुछ नहीं कहते, तन्हाई में अल्लाह ताला के सामने शिकवा शिकायत, ये भी नहीं कहा ये गम क्यों डाला, बल्कि अपनी कमजोरी का इजहार है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफर में दुआ करते हुए दिखते हैं, अल्लाहुम्म इलैका अश्कु दाफ कुव्वती वकिल्लत हीलती वहवानी अलन्नास, ए अल्लाह मैं अपने जोफ का अपनी कमजोरी का शिकवा तुझसे करता हूँ, कुव्वत कम है, हीला कोई नहीं, तरीका कोई नहीं, तो मेरी मदद कर दे। अब देखिए कि गम कोई भी देता है ना तो तकलीफ तो होती है, लेकिन जिससे अच्छी उम्मीदें हों वो गम दे तो दुख ज्यादा होता है, औलाद का दिया हुआ गम ज्यादा सख्त लगता है। यहाँ एक चीज पता चलती है कि औलाद की गलतियों से दरगुजर करना चाहिए। आम बाप तो देखिए कि सिर्फ इस बात पर परेशान होता है ना कि ये मेरे साथ अच्छे नहीं, मगर नबी जो बाप हो उसको ये भी पता होता है कि इस नाफरमानी के बाद इनके साथ होने वाला क्या है, अल्लाह की पकड़ का भी डर होता है। आम माँ बाप तो ये कहते हैं ना कि हम पकड़ेंगे, हम करेंगे इनको कुछ, लेकिन दीनदार माँ बाप को गम ये भी होता है कि अल्लाह इनके साथ क्या होगा। फिर उनके गम की जरा सोचिए क्या इंतहा होगी। बहुत बड़े सबक है इसमें। और ये जो लफ्ज है ना तहस्ससु हा सीन सीन, इसी से लफ्ज है हवासे खमसा, देखना सूंघना चखना महसूस करना। बाज दफा आप कोई चीज वैसे महसूस करते हैं, ढूंढते हैं, कुछ चीजों को आप हाथों से टटोलने लगते हैं, बाज दफा जानवरों के जरिए से तहकीक कराई जाती है, सूंघते हैं, मराद यहाँ के सारी कोशिश करो, सारी सेंसेस इस्तेमाल करो, पूरी कोशिश से ढूंढ के लाओ, कोई भी कसर ना छोड़ो। अच्छा एक लफ्ज होता है तजस्सुस और एक लफ्ज है तहस्सुस, फर्क क्या है? तजस्सुस का लफ्ज नेगेटिव मीनिंग्स में आता है, बुरी चीजों का जाना, यानी ऐसी चीजों के बारे में ढूंढना पूछना जो आपको नहीं करनी थी, और तहस्सुस अच्छी कोशिश करना। और ये जो लफ्ज है ना रौहिल्ला, तो रौह का लफ्ज रहमत राहत खुशी सुरूर आसाइश, यानी अल्लाह की रहमत की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होते मगर कौमुल काफिरून। ये क्यों? अल्लाह की रहमत से मायूस होने को कुफर क्यों कहा गया? क्योंकि आगे भी सूरह ज़ुमर में आप पढ़ेंगे ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाला अल्लाह ताला को इन अल्लाह अला कुल्ली शयिन कदीर नहीं मानता, अल्लाह को मजबूर मानता है, अल्लाह सुबहाना ताला को बेबस मानता है, लाचार मानता है। जरा पूछिए अपने आप को, किसी मरहले में हम भी तो अल्लाह ताला को लाचार नहीं समझते? ये बीमारी नहीं दूर हो सकती, ये नहीं ठीक हो सकता बच्चा, ये चीज अब नहीं ठीक हो सकती। अल्लाह अकबर। इससे एक और चीज भी पता चलती है, और वो क्या कि दीनदार लोगों को भी गम महसूस होता है, ये गम प्रूफ लोग नहीं होते, चोट पड़ती है लेकिन सबर होता है, जब्त होता है। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, दिल ही क्या है जो गम महसूस ना करे, बल्कि दीनदार का दिल तो इतना हसास होता है कि सिर्फ अपनों के गम नहीं गैरों के गम भी उसको रुलाते हैं, अपनों की महरूमी ही नहीं गैरों की महरूमी भी रुलाती है, दिल रकीक हो जाता है, क्रश्ड होता है, जैसे ब्लेंड हो जाता है ना, ब्लेंडर में आप कोई फ्रूट डालते हैं तो वो थोड़ी देर में ब्लेंड होके एक पेस्ट की शक्ल में होता है। दीनदार शख्स तो अपने दिल को इस तरह घुला हुआ महसूस करता है, सख्त दिल नहीं होता, कठोर दिल नहीं होता, वो उसको गम लगता है। लेकिन कौन सी चीज है जो इंसान को सब्र देती है? अल्लाह के वादों का यकीन, मिल जाएगा वापस। मैं सोचती हूँ कभी कि जो नॉन मुस्लिम है और स्पेशली वो लोग जिनका आखिरत पे यकीन नहीं है कि दोबारा उठना जीना है, उनको अपने मरने वालों पे कैसे चैन आता होगा? हमारा कोई जाता है, कोई प्यारा बिछड़ता है, कोई हमारे दिल का टुकड़ा या हम किसी के दिल के टुकड़े, जब वो हमसे दूर होते तो बिलाखिर क्या चैन आता है। चलो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुम चले गए हमने भी आना है। एक लाशोर में होता है ना, अच्छा मिलेंगे। अल्लाह के नबी ने क्यों अपनी बेटी को कहा था कि फातिमा सबसे पहले तुम मुझे मिलोगी, तो ये सुन के हंसती थी, आपकी मौत की बात सुन के तो रोई थी, तो ये बात सुन के हंसी थी। चैन आ जाता है ना। अल्लाह के नबी सल्लम की बेटी का बच्चा बीमार हुआ, आपको कहलवा भेजा कि अब्बा जान आए, बच्चा बीमार है। आप किसी मसरूफियत में थे ना, गए। कुछ अरसा फिर गुजरा, फिर उसने भेजा कि अब्बा जान बच्चा दुनिया से चला गया। फिर आपने एक पैगाम भेजा कि इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहू मा आता व कुल्ल शैइन इंदहू बि अजलिन मुसम्मा फलतसबिर वलतहतसिब, सब कुछ अल्लाह ही का है जो उसने ले लिया, और जो आज हमारे पास है वो भी उसी का है, और हर चीज एक खास वक्त के लिए मिली है, इसलिए सब्र करो और इस सब्र पे अजर की उम्मीद रखो। हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से मिलता है। तकलीफ तो होती थी ना, आपकी आंखों से आंसू निकल आए जब पता चला बच्चे का इंतकाल हो गया, तो रोने लगे। लोगों ने कहा अल्लाह के नबी आप भी रोते हैं? कहा हाँ, ये तो दिल के रहम का इजहार है। अपनी गोद में अपना बेटा दुनिया से जा रहा है, इब्राहिम क्या कहते हैं, ए इब्राहिम तेरे गम में हम उदास हैं, लेकिन हम जुबान से यही कहेंगे कि रजीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबी। सब्र जमील, हौसलों के साथ जीना है, ऐसा रवैया नहीं रखना कि खुद को भी परेशान रखें और दूसरों को भी परेशान करें। पैनिक नहीं होना, रोना दुखी परेशान होना फितरी है, मना नहीं है, लेकिन काम छोड़ देना, बेकार हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, ये नहीं करना। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि मोमिन मर्दों और औरतों पर वक्तन फवक्तन मुसीबतें आती हैं, और वो सब्र करता रहता है, और इसके अंदर का खोट दूर हो जाता है, और वो अल्लाह तला से पाक होकर मिलता है। फायदा हुआ कि नुकसान? फायदे हुआ ना, क्योंकि यहाँ सवाल आ सकता है जहन में कि यकूब अल इस्लाम तो नबी थे, इतने नेक थे, फिर इतनी चोटें क्यों पड़ रही हैं, और वो भी औलाद के गम। अल्लाह अकबर। एक और रिवायत में आता है कि जिस मुसलमान को कल्बी जिस्मानी या बीमारी पहुंचे, हत्ता के कांटा भी चुभे, तो उसका दर्जा बढ़ा दिया जाता है और गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। एक रिवायत में आता है जितनी बड़ी आजमाइश है उतना बड़ा अजर है। एक रिवायत में आता है अल्लाह जब किसी गिरोह से मोहब्बत करता है तो आजमाइशों में मुब्तला कर देता है। ये दुनिया इम्तिहान के लिए, यहाँ हर बंदा आजमाया जा रहा है, देखना ये चाहता है अल्लाह ताला के करते क्या हो। अय्युकुम अहसनु अमला, तो लिहाजा हमें भी अपना जायजा लेना है कि हम क्या करते हैं, हमारे मामले कैसे हैं। सीना कूपी, अपने आप को दुखी करना, रोना धोना तो नहीं शुरू कर देते? अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत करे। इसमें मैं यही सोच रही थी कि बाज लोग कहते हैं ना कि नसीहत आमोज ड्रामे देखो, फिल्में देखो, नसीहत मिलती है, इब्रत मिलती है। क्या इसे एक वाक्य से नसीहतें मिल रही हैं हमें? कितनी बातें हैं ना जो इसमें हम अपने लिए देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने कितने पोल खोले, कितने ही लोग हैं जो काम कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के वादों पर एतबार करें तो जिंदगी के अंदर जो है वो कितनी खैर आ जाए, लेकिन समझते नहीं है। एक दिल में सवाल पैदा होता है कि यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से ही शिकवा क्यों करते हैं, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, लोगों से क्यों नहीं? तो इसकी वजह यह है कि गम उसने दिया है, उसको ही कहेंगे। दूसरी बात ये समझ आती है कि जो गम देता है इलाज भी उसी के पास है, वही इलाज बताएगा। लोगों को बताएंगे ना तो दिल पर शर्मिंदगी का बोझ होगा, कोई मशवरा देगा, कोई मलामत करेगा, कोई इश्तेहार छपवा देगा आपकी उस बात के, सारे शहर में चर्चा कर देगा, कोई गलत मशवरे दे देगा। और सबसे भड़की ये है कि जब लोगों से ज्यादा ही आप अपने गम का तذکرہ करें तो लोग आपके पास से भागने लगेंगे। इंसानों की बास तसल्लियां इंसान को अच्छी नहीं लगती। कभी आप देखें आप बड़े दुखी हो, किसी से बात करें ना तो आगे से ऐसी जली कुटी बात करता, नहीं कसूर तुम्हारा भी है, नहीं करना तुम्हें भी ये नहीं चाहिए था। कि इंसान को उस गम से ज्यादा ये गम लगने लग जाता है कि लोग मुझे क्यों नहीं समझते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी दुआएं सिखाई हैं, रंजो गम की दुआएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक नासी यदी बियदिक मादिन फी या हुक्मुक। तवील दुआ है लेकिन बड़ी प्यारी है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला के बारे में अपने फरमाए कि मौत के सिवा हर गम की दवा है। यानी ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला कहने से अल्लाह ताला गम दूर करता है, जिसमें हल्का सा गम यह कि आखरत का गम कम हो जाता है। अल्लाह ताला दुनिया और आखरत के गम दूर कर दे। ये जो लफ्ज गुजरा ना तहस्सुसु, तो ये देखिए हा के ऊपर सीन के ऊपर जबर है ना, तहस्सस होगा तो आंख कान अकल और होश से काम लो, यानी अपने सेंसेस इस्तेमाल करो। और अगर सीन की जेर है हस्सी हस्सी सा, तो फिर मतलब है कि अच्छे काम का तजस्सुस करो। मिलता जुलता ही मानी है, थोड़ा सा फर्क था। याकूब अल इस्लाम के पास जो मौका था ना कि पुलिस को बुला लेते, बेटों को पकड़वाते, लेकिन वो कितने प्यारे अंदाज से कहते हैं कि मुझे पता है जो तुमने किया है लेकिन मैं सब्र करूंगा। तुम ऐसे काम कर चुके हो लेकिन मैं तुम्हें ताने नहीं दूंगा। अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। जरूर सोचिएगा इसके बारे में, जो भी इससे सबक निकलते हैं। तिलावत सुनेंगे यहाँ। فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.